nataka ni mwinue Mungu wangu, nataka ni mwinue Mungu wangu, amenitendea maajabu, nataka ni mwinue Mungu wangu, nataka ni mwinue Mungu wangu, nataka nataka ni mwinue Mungu wangu, amenitendea maajabu, Yesu, nataka ni mwinue Mungu wangu. Nilikuwa mlevi wa kupindukia, nilifanya uzinzi kupita kiasi, leo Bwana Yesu kaniokoa, nataka ni mwinue Mungu wangu mimi, nataka ni mwinue Mungu wangu. Nataka ni mwinue Mungu wangu, jamani, amenitendea maajabu, Yesu wangu. Nataka ni mwinue Mungu wangu. Nilikuwa mgomvi kupita kiasi, nilipigana ngumi mtaani walijua, leo Yesu amenibadilisha, nataka ni mwinue Mungu wangu, jamani. Nataka ni mwinue Mungu wangu, hey, jamani mi. Nataka ni mwinue Mungu wangu, amen. Amenitendea maajabu, nataka. Nataka ni mwinue Mungu wangu. Niliugua nikawa sijiwezi, watu wengi walidhani nitakufa, leo Bwana Yesu ameniponya, cheni ni mwinue Bwana wangu, Yesu juu. Nataka ni mwinue Mungu wangu, tena Yesu juu. Nataka ni mwinue Mungu wangu, amen. Amenitendea maajabu, yeah. Nataka ni mwinue Mungu wangu, hey. Kama siyo Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Kama siyo Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Kama siyo Yesu, shetani yangenimeza mzima. Kama siyo Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Kama siyo Yesu, mimi ningekuwa mgeni wa nani? Kama siyo Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Nilidharaulika kila kona, maisha yalikuwa mabaya. Kama siyo Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Walinichimbia shimo, kama siyo Yesu mimi ningetumbukia. Kama siyo Yesu, Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Kama siyo Yesu, heshima hii ningepata wapi? Kama siyo Yesu, Yesu, maisha yangu yangekuwaje? Nakushukuru Yesu, nasema asante. Nakushukuru Yesu, nasema asante. Magonjwa umeniponya, nasema asante. Nakushukuru Yesu, nasema asante. Umelipa madeni yangu, nasema asante Baba. Nakushukuru Yesu, nasema asante. Aibu umeondoa, nasema asante Yesu. Nakushukuru Yesu, nasema